Muhterem efendim, kul Allah münasebeti nasıl olmalı? İnsanın ibadetlerinin karşılığında bir beklentiye girmesi doğru mudur? Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur. Kutsatta 24. sözde dediği gibi, yani Allah'a karşı kulluk yapıyoruz, neticede bir şey elde etmek için değil. Ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır, mukaddime-i nimeti layıka değil. 5-6 kelime ile bir cümle içinde ifade ediyor. Ve sonra da açıyor bunu, yani biz mükafatımızı almışız. Alacağımız her şeyi almışız. Ne mükafat yani? İki sıradan sürpriz şeyler almışız ve açıyor onu diyor. Mesela Adem'de kalmamışız, varlığa gelmişiz. Camit kalmamışız. Canlı olmuşuz. Canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmuşuz. Bütün bunlar ve bir de hususiyle asrımızda ihsan ve ikram-ı ilahi olarak dine hizmet etme gibi bir konuma getirilmişiz. Yani o mesele ruhlarımıza duyurulmuş. Dininizi ilahiye çalışın, yani yeniden bu mesele inşa edin. Bu işin mimarları olun. İnsanlığın beyin yapıcısı olarak çalışın yani. Bunlar hepsi ihsan-ı ilahidir. Ve bunların hiçbirine karşı bir bedel ödememişiz. Neyi bedel ödeyeceksin zaten? Sana verdiği şey de hepsi lütuf. Sen ona ait şeyler koysan bir yere sen diye bir şey kalmaz. Etin, kemiğin, tenin, cesedin, ruhun hepsi ondan yani. Ama ari olarak verdiği şeyler, bunlar sen kendinin farz et falan demişse şayet, bunlarla da pek o şeyler alınamaz yani. Bu açıdan evvela insanın saygısı Allah'a karşı, edebi, terbiyesi onu gerektirir ki ister Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyetinde, ister mülahazalarında, ister ellerini açıp içini ona dökmesinde, yıkarışlarında ondan beklentisi olan bir insan gibi davranmamalı. Şimdi bu temelde ihlasın gereği, Allah'a karşı sağlam merhubiyetin gereği. Fakat yanlış anlamamak lazım. Şu demek değil yani. Allah'tan hiçbir şey istemeyelim, beklediklerimizi ondan beklemeyelim demek değildir. Bunun manası şu demektir. Allah'a karşı kulluğumuzu, duamızı, münacatımızı, yüreğimiz çatlarcasına ona teveccühlerimizi, sürekli ona bakışımızı o şeylerden ötürü yapmamalıyız. O şeyleri elde etmeye bağlamamalıyız. Bunlar sırf Allah rızası için yapılmalı. Ama bunun dışında beklediğimiz her şeyi de ondan bekleriz. Yani cenneti ondan beklemeyeceğiz, cemalullah ondan beklemeyeceğiz, ebedi saadet ondan beklemeyeceğiz, kimden bekleyeceğiz? Kimse veremez ki zaten onları. Şimdi bir yönüyle her şeyimizi Allah'tan bekleme sahabi mantığı felsefesi içinde, ayağımın bağını bile yitirsem Allah'tan isterim ben yani. Bir toplu iğneyi yere düşürsem ben, Allah'ım toplu iğnemi istiyorum derim yani. Ondan beklerim. O da buldurur onu. Zaten ben kendi irademle böyle bulayım dersem bir gözüm öyle şeyi göremem. Bunlar başka meseledir. Fakat ona karşı olan ubudiyetimiz, ubudiyette halisane olma meselesi, insanın beklenti içinde bulunmamasını gerektirir. Hususiyle bu beklentiler böyle dünyada ekstradan lütuflar şeklinde şeyler türündense, keramet türünden şeylerse, hatta Üstad Hazretleri o zevki ruhaniye civaz veriyor. Diyor ki, iman-ı bilah, marifetullah, muhabbetullah, zevki ruhani diyor. Ve bütün tasavvufçular da aslında bu zevk ruhaniye giden yolu açık tutuyorlar. Açık olması gerektiği üzerinde duruyorlar. Yani insan kendi içinde bütün nimetlerin üstünde, dünyanın binlercesine mesudane hayatı ona mukabil gelmeyen bir Allah'la münasebet zevki ruhanesi duymak isterler. Fakat ben kimim ki? Fakat işte bu kimim ki diyen adam diyor ki, bana göre bence, evet, imanu billaha evet, marifetullaha evet, fakat bence kulluk zevki ruhaniye bile bağlanmamalı. Yani bütün hayatımı öyle bir şeye maruz bırakmasın. Kabz içinde yaşamaya beni mahkum etse, benim ondan tek isteyeceğim şey, kendini bütün azametiyle, ululuğuyla, ceberutuyla vicdanımda duymak. Onun mahafet ve muhabbeti içinde yaşamak. Bunun dışında başka şey istememek yani. Çünkü verdiği şeyler vermiş, fazlasıyla vermiş. Bir şey beklemeye hakkım yok. Bunun ötesinde böyle uçmalar, kaçmalar, fevkalade şeyler, büyük iddialar. Bunlar bir yönüyle ona karşı saygısızlık. Bir yönüyle de zaten istidraç olma ihtimali var. Bir yönüyle de sizi iptila ediyordur, imtihan ediyordur. Yani bu bir belayı kabih de olabilir. İyisine belayı hasen diyor Kur'an-ı Kerim. Bir belayı kabih olabilir, kaybettiren bir imtihandır, bir iptiladır bu. Dolayısıyla içinde böyle kaybetme meselesi de melhuz bulunan şeylere insan talip olmamalı. Katiyen sana fevkalade hal ihsan edecek, keşif verecek, keramet verecek, insanların içini okutturacak, her şeyi rüyalarında sana gösterecek, bazı şeyleri yakazeten göreceksin. Ya sen Allah'la arandaki münasebeti koruyamayarak bunlarla çaka yapmaya kalkarsan, hatta çoğumuz itibariyle öyle zayıf yanlarımız vardır ki, yani halisane gece kalkmışız, ona karşı işte teheccüdümüzü kılıyoruz veya seccadeye alnımızı koyuyor, içimizi ona döküyoruz. Orada sesini de yükseltebilirsin farkına varmayarak. Fakat acaba biri duydu mu mülazasına kapılarak hemen, belki onda da yine bir ikilem yaşama var. Ona da bir rüya giriyor yani. El alem duysa ne olur sana? Duyan duyuyor zaten. Niye onları kale alıyorsun sen? O kadar önemli mi onlar? Bazıları onu bile rüya sayıyorlar yani. Ama ne mi lazım ben sesimi keseyim bunlara? Başkalarına duyurma mülazası sessizce, sinsice içime girebilir. Seni aşan bir tavır değilse değişik tavırların, başını sallarsın, ürperirsin, irkilirsin. Hatta namazda dururken iç mülahazaların seni alır böyle. Böyle tutturabilir, farkında değilsin. Kendinin farkına vardığın zaman, durumunun farkına vardığın zaman, el alem beni böyle görüyor, bu ben o işin adamı değilim ki. O seviyenin adamı değilim ki ben. Ben kıvır zıvır bir insanım. Tavrını kıvır zıvır bir adama göre ayarlayacaksın o esnada. Bunlar çok nazik şeylerdir yani. Allah'la münasebet açısından, halisane olma açısından çok önemli şeylerdir. Bu açıdan o fevkalade mevhibeler ve varidat bunlar çok böyle hissiyle, şuuruyla, iradesiyle tam merbut değilse, her şeyin farkında değilse onun için tehlikeli olabilir, çaka yapabilir. Kendi kıymetini yükseltmek için onları şuna buna peyleyebilir. Onlarla kendini satabilir. Onlarla asıl mahiyetini plastize edebilir. Daha parlak görünmeye çalışabilir. Tehlikeli şeyler onlar. Allah'a demeli ki ya Rabbi, lütufların bile olsa, ihsanların bile olsa bana kaybettirecek şeyleri vermeni istemiyorum. Harun Reşid'in o Bermeki, Caferi gibi Bermekilerdendir o. Harun Reşid'e diyor ki, hükümdarım şunu bunu vermek istiyorsun, ben seni istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. İşte o mantıkla. Çünkü sen benim olunca zaten her şeyim benim olur. Başka şey istemiyorum ben. Uçma da istemiyorum, yüzme de istemiyorum. Hayvanlara vermişsin, onlar güzel beceriyorlar o. Sen beni insan yaratmışsın. Ve insanlığın zirvesi de mahviyet, tevazu, hacalet içinde seninle derin bir münasebette olma. Münasebetin en derini de derinliğini hissettirmeme. En duru suların derinliğini sezemezsiniz. Çünkü böyle hemen birkaç santim gibi görünür onlar. Dibindeki kayaları görürsünüz. Fakat kendi işine attığınız zaman boğulursunuz siz onda. İşte o kadar duru olayım ben. Sığ görüneyim. Fakat zatında seninle münasebetinde derin olayım. Dolayısıyla bir kısım mevhibeler ve varitler bazı insanlar için bir belayı kabih olabilir. Kabih olabilir. Oysa ki mümin her şeyi bir yönüyle kazanma esasına göre yapmalı. İçinde kaybetme ihtimali de olan meselelere talip olmamalı. İstemem yani. Ne keşif isterim ne keramet. Ama ben istemiyordum. Verdi fevkalade. Allah Allah. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfül ihsan nedendir? Ben de anlamadım ama veriyor bazen. İhtimal ki ele aleme ülufe dağıtırken yaramaz. Al bunu da sen. La yeşka celisyon. Bunların içinde oturup kalkan bahtsız olamaz ya. Haydi sen de taltif ettin filan. Belki aklımız başımıza gelsin diye yani. Bu kadar kaçkınlara, serserilere, işe yaramaz insanlara bile bu ölçüde teveccühte bulunduğuna göre demek ki onun rahmet deryası çok geniş. Gazabına sebkat etmiş. Öyle bir sultanımız var bizim. Bilerek yani vicdanımızla Allah'a yakın durmalıyız. Hissimizle Allah'a yakın durmalıyız. Şuurumuzla Allah'a yakın durmalıyız. Başkalarına Allah'a yakın durduğumuzu gösteriyor gibi Allah'a yakın olmamalıyız. Öyle değil. Esas yakınlık neyi gerektiriyor? O bir mekafet, o bir muhabbet gerektiriyorsa ondan başka her şeye kapanma. Yani sübuhatı veçhe masar olmuş gibi. Artık başka hiçbir şeyi görmüyor. Hatta esma ve sıfatı bile görmüyor. Öyle sadece iki kahi, iki hani, iki cuhi, iki biri, iki dağ. Huvel mahsus, huvel mahbub, huvel mahbub diyor. Caminin sözüne bir yönüyle, mütemmim olarak. Sermesti cami aşk olan Mevlana cami, yüzleri kesretten vahdete çevirmek için bak ne güzel söylemiş.